भैया जी क्या हुआ चमेली? भैया जी डॉक्टर चाची को फोन करिए, लगता है भौजी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मुबारक हो, पोता हुआ है। अरे काका, मैं तो काका बन गया।